אחרי ששתית, אל תנהג. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים?

me ask you something. Myself. כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Thank you. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה.

אתן שוטות? תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. אסקייפ ומשרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מביאים לכם את פליי וויקנד. הרבה יותר מוזיקה, הרבה פחות תאונות. אתה כל כך עסוק בלהתרכז בטרק החדש של דיגוויד, ברור שאתה שומע אותו ב-CDMP3 שלך עם הרמקולים החדשים והסראונד. אתה מתרכז ביצירת מופת הזאת ונזכר באפטר האחרון שראית את הזריחה. אתה כל כך עסוק בזה שאתה לא שם לב שהרגל שלך לוחצת קצת יותר מדי על הגז. אחי, תוריד, תוריד מהירות, שתוכל לראות עוד הרבה זריחות. הקיץ. הקיץ של 99 סקייט. BPM FM BPM FM BPM FM Trans on air ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה Thank you. לשתות הלילה? תן כבר עכשיו את המפתחות למישהו אחר. We'll be right back. סלמה. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה We'll be right back. אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל דבר המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. תדחקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. בקשה אסקייפ ומשרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מביאים לכם את פליי וויק.